ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 14वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के विषय संशय और पूर्व पक्ष को भगवान भाष्यकार भाष्य में बता चुके हैं। संगति तथा फल रूप इस अधिकरण के दोनों अंशों को टीकाकार ने टीका में बताया। सिद्धांत जो इस अधिकरण का है उसकी चर्चा भाष्य तथा टीका के अनुसार हम लोग कर रहे हैं। उपनिषदों के अव्यवहित पूर्ववर्ती ग्रंथों में पठित मंत्र तथा कर्मों का विनियोग उपनिषद विद्या में होगा या नहीं होगा इत्याकारक संशय उपस्थित होने पर पूर्व पक्ष था कि उपनिषद के अव्यवहित पूर्व ग्रंथ के द्वारा पठित मंत्र तथा कर्मों का उपनिषद विद्या में उपसंहार होगा। सिद्धांत भगवान भाष्यकार ने बताया कि इन वेदादि मंत्रों का तथा प्रवर्ग्यादि कर्मों का उपयोग उपसंहार नहीं होगा उपनिषद प्रतिपादित विद्या में। क्यों नहीं होगा, ये जो पूर्व पक्ष का प्रश्न सिद्धांति के प्रति है। वेदादि मंत्रों का उपसंहार उपनिषद विद्या में जिस हेतु से नहीं होगा उस हेतु विषयक जिज्ञासा पूर्व पक्ष की कस्मात शब्द से भाष्य में भाष्यकार भगवान ने रखी, उसका उत्तर वेद व्यास जी ने सूत्र से दिया, वेदाद्य अर्थ भेदात, यानी वेदादि मंत्रों का उपनिषद प्रतिपादित विद्या में अनुपसंहार में हेतु है वेदादि अर्थ भेद। जो सर्वम प्रविध्य इत्यादि मंत्रों के द्वारा प्रतीयमान अर्थ है वेदादि रूप, वह भिन्न है का अर्थ है उपनिषद प्रतिपादित विद्या से सर्वथा असंबद्ध है। इसलिए इन वेदादि मंत्रों का उपयोग उपसंहार नहीं होगा उपनिषद प्रतिपादित विद्या में, ये वेदादि अर्थ भेदात से बताया गया। पूर्व पक्षी ने बीच में शंका की थी कि यद्यपि वेदादि अर्थ असंबद्ध है लेकिन इन मंत्रों में उपासना उपयोगी अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य सर्वथा है नहीं, ऐसी बात नहीं। उपासना में उपास्य के आयतनादि के रूप में उपयोग में आने वाले हृदय आदि पदार्थों का कथन है और उन पदों से प्रकाशित होने वाले हृदय आदि उपासना संबद्ध अर्थ हैं, उसका प्रकाशन सामर्थ्य कथनचित इन मंत्रों में है। ये जो पूर्व पक्ष की शंका थी इसका समाधान करते हुए सिद्धांतियों ने ये बताया था, यद्यपि ये हृदय आदि के वाचक हृदय आदि पदों का प्रयोग उन मंत्रों में है, वो पदार्थ हैं, इसलिए उपनिषद संबद्ध अर्थ का प्रकाशक पद प्रयोग वहां पर है। उपनिषद प्रतिपादित विद्या संबद्ध अर्थ का के प्रकाशक के रूप में पद का प्रयोग है, और पूरा जो वाक्यार्थ है वह वाक्यार्थ तो उपनिषद प्रतिपादित विद्या से दूर दूर से भी संबंध न रखने वाला है। वेदादि रूप अर्थ वह आभिचारिक कर्म के साथ संबंध रखने वाला है वेद रूप अर्थ। तो अन्य जो मंत्र हैं वे भी कहीं कर्म विशेष में संबद्ध होते हैं लिंग वाक्यादि प्रमाणों के आधार पर। इसलिए वेद मंत्र आभिचारिक कर्म के अंग बनेंगे लिंग प्रमाण से, और देव सवित प्रसुव यज्ञम इत्यादि मंत्र का उपयोग कर्म यज्ञ का प्रकाशन सामर्थ्य उसमें होने से लिंग प्रमाण से सामान्य रूप से यज्ञ रूप कर्म से उसका संबंध होगा, और प्रमाणांतर से किस कर्म विशेष के साथ और किस अंग के रूप में, पूर्वांग के रूप में या उत्तरांग के रूप में संबंध है, इसे अन्य वाक्यादि प्रमाणों से निश्चित किया जाएगा। इसे तद विशेष संबंधस्तु प्रमाणांतरात अनुसर्तव्य, इससे भगवान भाष्यकार ने बताया। और जो न्याय इन दो मंत्रों के विषय में बताया वही न्याय प्रकार अन्य मंत्रों के विषय में भी अतिदिष्ट किया गया एवं अन्येषाम अपि मंत्राणाम इत्यादि वाक्य से। वे अन्य मंत्र जो पूर्व पक्षी ने पहले बताए थे श्वेताश्व इत्यादि, उनमें से कुछ मंत्रों का लिंग प्रमाण से तो कुछ मंत्रों का वाक्य प्रमाण से तो कुछ मंत्रों का प्रकरणादि प्रमाणांतरों से अन्वय हो जाता है तत्तत् कर्म के साथ ही। का मतलब उपनिषद प्रतिपादित विद्या से अतिरिक्त कर्मादि में उनका विनियोग निश्चित है लिंगादि प्रमाणों से। अब दुर्बलो ही इत्यादि का अवतरण है टीका में, इसको देखिए 715 नंबर पृष्ठ पर भाष्य में जो अंतिम पंक्ति में अंतिम दो शब्द हैं दुर्बलो ही इत्यादि से प्रारंभ होने वाला जो वाक्य है इसकी अवतरण टीका है चौथी पंक्ति में, ननु लिंगादि भी अन्यत्र विनियुक्तानाम अपि सन्निधि ना विद्यासु अपि विनियोगो अस्तु अविरोधात इति उक्तम तत्राह दुर्बलो ही थी। तो ये जो लिंगादि प्रमाणों से अन्यत्र यानी अभिचारिक कर्मादि में विनियुक्त ये वेद मंत्रादि होने पर भी सन्निधि प्रमाण से विद्यासु यानी उपनिषद प्रतिपादितासु विद्यासु अपि विनियोगो अस्तु इनका विनियोग मान लिया जाए, उपसंगार मान लिया जाए। क्यों? तो कहते अविरोधात अन्यत्र विनियुक्त वेद मंत्रादि का उपनिषद प्रतिपादित विद्या में विनियोग नहीं होगा, विनियोग करने पर कोई विरोध उपस्थित होता हो, ऐसी बात तो नहीं है। सन्निधि प्रमाण से उपनिषद प्रतिपादित विद्या में भी उपसंहार किया जा सकता है, ये पूर्व पक्षी का कथन है। इति उक्तम, हम ऐसे पहले कह चुके हैं। ये जो पूर्व पक्षी का कथन था उसके विषय में भगवान भाष्यकार कहते हैं पूर्व तंत्र का विरोध होगा सिद्धांती की ओर से। तत्र आह, यानी इस प्रकार के पूर्व पक्ष की शंका का निराकरण करने के लिए ये वाक्य लिखते हैं। दुर्बलो ही सन्निधिर, दुर्बलो ही सन्निधि श्रुत्यादिभ्य इति उक्तम प्रथमे तंत्रे। तंत्र शब्द का अर्थ है यहाँ पर शास्त्र। प्रथमे तंत्रे यानि पूर्व मीमांसा शास्त्र में, प्रथमे तंत्र शब्द का, प्रथम तंत्र शब्द का अर्थ निकलेगा पूर्व मीमांसा शास्त्र में। श्रुत्यादि प्रमाणों की अपेक्षा सन्निधि प्रमाण दुर्बल है, ऐसा जैमिनी जी के द्वारा कहा गया है। जैमिनी जी ने कौन से सूत्र से कहा है तो सूत्र बता रहे हैं, जैमिनी जी के तो सूत्र हैं पूर्व मीमांसा में, जैसे व्यास जी के उत्तर मीमांसा शब्दित ब्रह्म सूत्र में सूत्र हैं, ऐसे उनके भी सूत्र हैं, तो वो सूत्र बताया जा रहा है। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम समवाये पार दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात इत्यत्र, यानी इस अधिकरण में जैमिनी जी ने ये बात बताई है कि श्रुत्यादि प्रमाणों की अपेक्षा सन्निधि प्रमाण दुर्बल है, इसे बताने वाला जैमिनी जी का ये अधिकरण है। इसमें छह प्रमाणों की चर्चा की है उन्होंने, ये जो सूत्र है उसमें पहला प्रमाण है श्रुति, दूसरा है लिंग, तीसरा है वाक्य, चौथा है प्रकरण, पांचवा है स्थान और छठा है समाख्या, ये निर्धारण में षष्ठी है। तो ये जो छह प्रमाण है इसमें से सन्निधि प्रमाण है पांचवा प्रमाण, स्थान को ही सन्निधि कहा जाता है। तो सूत्र में जो स्थान शब्द है वो सन्निधि का पर्याय है। तो ये जो छह प्रमाण हैं इनका समवाय होने पर, तो समवाय शब्द का अर्थ टीकाकार ने किया कि समवाय यानि समान विषयत्वेन द्वयोर विरोधे, ये समवाय शब्द का अर्थ निकलेगा इन छह प्रमाणों में से आपस में जितने भी प्रमाणों का समवाय हो, समवाय यानी विरोध, समवाय शब्द का अर्थ विरोध है, समवाय यानि समान विषयत्वेन विरोधे सति। एक प्रमाण ये बता रहा हो कि इस अंग का विनियोग यहाँ होगा, दूसरा प्रमाण ये बता रहा हो कि इस अंग का विनियोग वहाँ होगा, तो एक ही अंगांगी भाव का निर्धारण करने के लिए दो प्रमाण उपस्थित हो जाए और वे दोनों बता रहे हो अन्यत्र अन्यत्र विनियोग, तो समान विषय है और उसमें विरोध है, इस प्रकार का एक ही अंग को अलग अलग अंगी में विनियोग बताने वाले दो प्रमाण हो इनमें से यदि, तो मानना पड़ेगा एक को दुर्बल और एक को प्रबल, क्योंकि एक साथ दोनों का, दोनों प्रमाणों के द्वारा जो अंगांगी भाव बताया जा रहा है अन्यत्र अन्यत्र, वो स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके लिए मन एक प्रमाण के द्वारा बताया जाने वाला अंगांगी भाव स्वीकार किया जाएगा, दूसरे का बात किया जाएगा। तो किसका अंगीकार किया जाए, किसको बाधित किया जाए, त्यागा जाए अंगांगी भाव को? तो जो दुर्बल प्रमाण के द्वारा बताया जा रहा हो उसका बाध किया जाएगा, और जो प्रबल प्रमाण के द्वारा बताया जा रहा है अंगांगी भाव, उसे स्वीकार किया जाएगा। तो कहा कौन से प्रमाण को हम दुर्बल समझेंगे, कौन से प्रमाण को प्रबल समझेंगे? तो कहा ऐसी स्थिति इन छह प्रमाणों में उपस्थित हो जाए, इन छह प्रमाणों में से जिन किन्हीं भी प्रमाणों में समवाय उपस्थित हो जाए, समान विषयत्व रूपेण विरोध उपस्थित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में इन प्रमाणों में पाठक क्रम से जो पर में है, बाद में है, उसे दुर्बल समझना पूर्व की अपेक्षा से। ये यहां पर कह रहे हैं कि समवाये पार दौर्बल्यम, पार दौर्बल्यम यानी पर प्रमाण की दुर्बलता मानी जाएगी, पर प्रमाण को पाठ क्रम की अपेक्षा जो पर प्रमाण है उसे दुर्बल माना जाएगा, और प्रबल माना जाएगा पूर्व को। कहा ऐसा क्यों? तो हेतु बताया अर्थ विप्रकर्षात, पर के दुर्बल होने में पूर्व के प्रबल होने में हेतु है अर्थ विप्रकर्ष। अर्थ विप्रकर्ष का अर्थ है कि उत्तर यहाँ पर जो छह प्रमाण बताए हैं, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, इनमें से श्रुति प्रमाण है अपने अर्थ बोधन में, उत्तर प्रमाणों में से किसी भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं करता, लिंगादि प्रमाणों से निरपेक्ष स्वार्थ बोधन करता है श्रुति प्रमाण, इसलिए उसमें निरपेक्षता है। जो निरपेक्ष होगा वो प्रबल, तो बाकी पांच प्रमाणों को अपने अर्थ का बोधन करने के लिए अपने से पूर्ववर्ती प्रमाणों की अपेक्षा करनी पड़ती है, पूर्व प्रमाण सापेक्ष ही उत्तर प्रमाण स्वार्थ बोधन कर पाता है। तो इसके लिए लिंग प्रमाण को भी अर्थ अपना ज्ञापन करने के लिए श्रुति प्रमाण की अपेक्षा होती है, श्रुति सापेक्ष लिंग अर्थ प्रकाशन कर पाता है, और वाक्य अपने से पूर्ववर्ती लिंग और श्रुति दोनों की अपेक्षा करके ही दोनों को, दोनों सापेक्ष, दो प्रमाण सापेक्ष अर्थबोधन सामर्थ्य हैं आपके वाक्य में। प्रकरण को अपने से पूर्ववर्ती तीनों प्रमाणों की अपेक्षा होती है, स्थान को सन्निधि को अपने से पूर्ववर्ती चार प्रमाणों की अपेक्षा होती है, और समाख्या को पांचों प्रमाणों की अपेक्षा होती है अपने अर्थ का ज्ञापन करने के लिए। अब पांच प्रमाण सापेक्ष हैं, एक ही प्रमाण है, अपने अर्थ का ज्ञापन करने में प्रमाणांतर निरपेक्ष, तो सापेक्ष प्रमाणों में भी जिसको अधिक की अपेक्षा होगी वो दुर्बल, जिसको कम अपेक्षा होगी वो प्रबल माना जाएगा, और सबसे प्रबल माना जाएगा जिसको बिल्कुल ही किसी की अपेक्षा नहीं है, सर्वथा निरपेक्ष है। वो तो एक ही है प्रथम प्रमाण श्रुति। अब बाकी को तो अब जितने जितने उत्तर में जाएंगे उतनी उतनी आकांक्षा बढ़ जाती है, जितना जितना पूर्व में आएंगे उतनी उतनी आकांक्षाएं कम होती जाती हैं। तो सन्निधि प्रमाण पांचवा प्रमाण है, वह अपने से पूर्ववर्ती चारों प्रमाणों की अपेक्षा करके ही अपने अर्थ का ज्ञापन कर पाता है। इन प्रमाणों का अर्थ है अंगांगी भाव, अंगांगी भाव का ज्ञापन करने वाले ये प्रमाण हैं, इसलिए इनसे ज्ञापित होने वाला अर्थ माना जाएगा। शेष शेषी भाव कहो, अंगांगी भाव कहो, साध्य साधन भाव कहो, वो है। तो अंगांगी भाव का ज्ञापन करने के लिए इन प्रमाणों को पूर्व पूर्व की अपेक्षा करनी पड़ती है, इसलिए सन्निधि प्रमाण अपने से पूर्ववर्ती चार प्रमाणों से दुर्बल होगा। ये कहा कि श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम समवाये पार दौर्बल्यम, क्यों? तो अर्थ विप्रकर्षात, श्रुति प्रमाण अंगांगी भाव का बोधन साक्षात कर लेगा, कोई उसे प्रामाण्य के लिए अपेक्षा नहीं है। लिंग प्रमाण श्रुति की अपेक्षा करने के कारण थोड़ा व्यवहित होगा, विप्रकर्ष होगा, ये हेतु है अर्थ विप्रकर्षात दुर्बलता में। तो इसलिए ये कहा गया कि दुर्बलो ही सन्निधि श्रुत्यादिभ्य इति उक्तम प्रथमे तंत्रे। तो पूर्व मीमांसा में जैमिनी जी ने अंगांगी भाव का बोधक जो सन्निधि प्रमाण है उसे, उससे पूर्ववर्ती जो चार प्रमाण हैं श्रुति और आदि शब्द से ग्राह्य बाकी तीन लिंग वाक्य प्रकरण की अपेक्षा दुर्बल माना गया जैमिनी जी के द्वारा। इस और इस वाक्य से यही बताया है उन्होंने, ये यहां पर भाष्य में कहा गया। अब टीकाकार इस सूत्र का सब उदाहरण वगैरह सब बता रहे हैं कि कैसे इन प्रमाणों में विरोध समवाय होने पर यानी विरोध उपस्थित होने पर उत्तर में दुर्बलता पूर्व में प्रबलता होने से पूर्व प्रमाण ही के द्वारा बताए गए अंगांगी भाव को स्वीकार किया जाता है, उत्तर प्रमाण के द्वारा बताए गए अंगांगी भाव को छोड़ दिया जाता है। ये सब साधारण विस्तार से बताया जा रहा है टीका में। और भामति में तो भामतिकार खूब लिखते हैं, मीमांसा का भामती में बहुत विचार है। भामती इसमें देखोगे तो ये पूरा पृष्ठ भामती है, इसमें भी ये एक दो पंक्ति इसकी है न्याय निर्णय की, बाकी पांच छह पंक्ति उसकी है भाष्य रत्न प्रभाकर, पूरा पृष्ठ ही भामती है। इसमें तो एक पंक्ति भी दूसरे की नहीं है, ऐसे इधर भी आधा से ज्यादा। तो इस सूत्र पर भामती का ही भामती का ज्यादा लिखा, ये भी पूरा पृष्ठ भामती है एक प्रकार से। हाँ भामती की टीका है, एक कल्पतरु भामती की टीका, भामती भाष्य की टीका है, भामती पर कल्पतरु टीका है, और कल्पतरु टीका पर फिर एक टीका है कल्पतरु परिमल। तो यहाँ भामती हम लोगों को बहुत ज़्यादा विस्तीर्ण लग रही है, भामती के एक एक वाक्य पर एक एक पृष्ठ लिखा हुआ है उन्होंने एक प्रकार से। कल्पतरु और कल्पतरु की भी टीका है कल्पतरु परिमल, तो उसमें तो बहुत ही मीमांसा का ये हो जाता है। हाँ, तो अब ये अपने तो भाष्य रत्न प्रभा को देख रहे हैं, भाष्य रत्न प्रभाकार ने भी इसमें लिखा है, तो देखिए भाष्य रत्न प्रभा, पहले भाष्य रत्न प्रभाकार जयमिनि जी के सूत्रस्थ समवाय पद का अर्थ बताते हैं, विरोध। समवाये यानी समान विषयत्वेन द्वयोर विरोधे, ये समवाय शब्द का अर्थ है। परस्य दौर्बल्यम, पार दौर्बल्यम का अर्थ कर दिया परस्य दौर्बल्यम, यानी पर शब्द में स्वार्थ में अण प्रत्यय है सूत्र में, पार दौर्बल्यम शब्द है ना, पर परम एव पारम ऐसा एक शब्द बना, फिर पारस्य दौर्बल्यम पार दौर्बल्यम, तो यानी दो प्रमाणों में से, इन छह प्रमाणों में से दो प्रमाण यदि ऐसे हो जो अंगांगी भाव अलग अलग बता रहे हो, तो उनमें से जो पर प्रमाण होगा उसको दुर्बल माना जाएगा, ये परस्य दौर्बल्यम। तो कहते हैं कुतः यानी कस्मात् कारणात्, तो हेतु बताया अर्थ विप्रकर्षात्। अर्थ विप्रकर्षात् का अर्थ करते हैं स्वार्थ बोधने परस्य पूर्व व्यवधाने न प्रवृत्ते, तो इन छह प्रमाणों का स्वार्थ है अंगांगी भाव, तो अंगांगी भाव रूप अपने अपने अर्थ को बताने के लिए जब ये छह प्रमाण प्रवृत्त होते हैं तो इनमें से पर प्रमाण को पूर्व की आकांक्षा होती है, इसलिए पूर्व का व्यवधान माना जाएगा। तो परस्य ने परस्य प्रमाणस्य पूर्व व्यवधाने न स्वार्थबोधने प्रवृत्ते, स्वार्थबोधन में प्रवृत्ति व्यवधान से होती है, इत्यर्थ। आगे हैं अयम आशय, इससे ये बता रहे हैं दुर्बलो ही इत्यादि भाष्य वाक्य का पहले तात्पर्य टीकाकार, और फिर इन प्रमाणों का विरोध उपस्थित होने पर कैसे दुर्बल हो जाता है उत्तर प्रमाण, इसके उदाहरण बताएंगे। पहले भाष्य वाक्य का, शंकर भाष्य वाक्य का अभिप्राय बताया जा रहा है। एकत्र विनियुक्तस्य निराकांक्षत्वात् अन्यत्र विनियोगो विरुद्ध एव, परंतु विनियोजक प्रमाणयोः समबलत्वे अन्यतर विनियोग त्यागायोगात् अगत्या आकांक्षा उत्पादनेन विनियुक्त विनियोग स्वीक्रियते, यथा खादिरो यूपो भवति खादिरं वीर्यकामस्य यूपं कुर्यात् इति, वाक्याभ्याम क्रतो विनियुक्तस्य खादिरत्वस्य वीर्यफले विनियोगः। तो ये तात्पर्यार्थ हुआ कि एकत्र विनियुक्त जो अर्थ है, अंग है, उसका अन्यत्र विनियोग करना अन्याय है, यानी अनुचित है। ये कहते हैं एकत्र विनियुक्तस्य, निराकांक्षत्वात्, तो अंग को आकांक्षा होती है अंगी की, और उसे यदि किसी प्रमाण ने उसके अपेक्षित अंगी के साथ जोड़ दिया तो उसकी अंगी विषयक आकांक्षा शांत हो जाती है अंग की, तो माना जाता है वो निराकांक्ष हो गया। तो निराकांक्ष होने पर फिर उसका अन्यत्र विनियोग करने के लिए जाएंगे तो आकांक्षा न होने के कारण विनियोग करना गलत माना जाता है। तो यही कहते हैं कि एकत्र विनियुक्तस्य निराकांक्षत्वात् एकत्र अंगिनी, एक अंगी में अपने उसके अंग के रूप में उपयोगी पदार्थ के रूप में विनियुक्त हुआ यानी उपसंहृत हुआ जो अंग है, अब वो निराकांक्ष हो गया। तो अन्यत्र यानी अन्यस्मिन अंगिनी, अन्यत्र शब्द का अर्थ निकलेगा विनियोगो विरुद्ध एव, विनियोग करेंगे तो विरोधी उपस्थित होता है। तो भी कहते हैं परंतु विनियोजक प्रमाणयो हो समबलत्वे अन्यतर विनियोग त्याग अयोगात् अगत्या आकांक्षा उत्पादनेन विनियुक्तस्य विनियोग स्वीक्रियते। तो विनियोजक प्रमाण यदि समान है, कोई दुर्बल नहीं है, समबल है, हाँ, तो दुर्बल न होने के कारण, समान होने के कारण, फिर उनमें से एक का अंगांगी भाव स्वीकार करना और एक का त्यागना बनेगा नहीं, यदि समान है। तो जैसे खादिरत्व के विषय में उदाहरण आ रहा है, क्रतु रूप अंगी में विनियुक्त खादिर है, खादिरो यूपो भवति इस वाक्य से, और खादिरम वीर्यकामस्य ये दूसरा वाक्य है, ये दो एक ही प्रमाण वाक्य प्रमाण ही है लेकिन अलग अलग दो वाक्य हैं। खादिरत्व रूप अंग का विनियोग एक वाक्य बता रहा है आपके किसमें, क्रतु में, और दूसरा वाक्य विनियुक्त क्रतु में विनियुक्त खादिर का ही विनियोग बता रहा है वीर्य में, वीर्य रूपांगी में। तो अन्यत्र विनियुक्त यानि क्रतु में विनियुक्त खादिर का अन्यत्र यानि वीर्य रूप अंगी में विनियोग यद्यपि विरुद्ध है तो भी परंतु जो लिखा है समान बल वाला प्रमाण हो विनियोजक, विनियोजक प्रमाण समान बल वाला हो तो अब वो विनियोग त्यागा नहीं जा सकता एक का, दोनों वाक्य हैं तो वाक्य में से किस वाक्य को किसकी अपेक्षा द्रोल माना जाए, ये दोनों वाक्य हैं इसलिए ये दो अलग अलग वाक्य खादिर रूप एक ही अंग का क्रतु रूप अंगी में भी और वीर्य रूप अंगी में भी विनियोग बता रहे हैं, और ये किसी से कोई दुर्बल नहीं है, वो न्याय यहाँ नहीं लगेगा, हाँ हाँ वाक्य प्रमाणी है दोनों भी, या तो एक श्रुति या लिंग होता और ये एक वाक्य होता तो माना जाता प्रबल दुर्बल, दोनों वाक्य हैं। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं अगत्या आकांक्षा उत्पन्न करके फिर विनियोग किया जाएगा, ये लिखते हैं कि परंतु विनियोजक प्रमाणयो हो समबलत्वे अन्यतर विनियोग त्याग अयोगात्, तो दो में से एक का विनियोग यानि अंगांगी भाव का त्याग तो किया नहीं जा सकता, इसलिए क्या किया जाएगा अगत्या आकांक्षा उत्पादनेन, तो आकांक्षा उत्पन्न करके विनियुक्त विनियोग स्वीक्रियते, विनियुक्त का भी विनियोग अंगीकार किया जाता है, वो अगतिक गति हैं क्योंकि दोनों वाक्य प्रमाण ही है, समबल प्रमाण है, वो दुर्बल और प्रबल का विरोध नहीं है, समान बल का विरोध है। तो ऐसे समय फिर अगत्या वो विनियुक्त का भी विनियोग स्वीकार करते हैं इसके लिए उदाहरण ये है कि यथा खादिरो यूपो भवति खादिरम वीर्य कामस्य यूपम कुर्यात इति वाक्याभ्याम, ये दो वाक्य हैं, तो क्रतो विनियुक्तस्य खादिरत्वस्य वीर्य फले विनियोग, क्रतु रूप अंगी में विनियुक्त जो खादिर था उसी का वीर्य रूप फल में भी यानी अंगी अंतर में भी विनियोग हो रहा है, ये अगति गति मानी जाती है। अब तो जहां प्रमाणों में समवाय होगा, हाँ संबल नहीं होगा अपितु प्राबल्य दौर्बल्य होगा, तो एक प्रबल होगा एक दुर्बल होगा, प्राबल्य दौर्बल्य ये कहा जाएगा। तो वहां पर प्रबल प्रमाण जो बताएगा विनियोग उसे स्वीकार किया जाएगा, दुर्बल प्रमाण के द्वारा बताए जाने वाले विनियोग को त्यागा जाएगा। तो यत्र तु प्रमाणयोः अतुल्यत्वम् तत्र न स्वीक्रियते प्रबल प्रमाणेन दुर्बल विनियोग बाधात, तो तत्र न स्वीक्रियते यानि विनियुक्तस्य विनियोग न स्वीक्रियते ऐसे लगाना, न स्वीकृत्य के कर्म के रूप में विनियुक्तस्य विनियोग इसको ले आना, पूर्व पंक्ति में है ना, समान बल होने पर तो विनियुक्त का विनियोग अगतिक गत्या स्वीकार किया जाता है, और जहां ऐसा नहीं है वहां पर न स्वीक्रियते यानी विनियुक्तस्य विनियोगो न स्वीक्रियते। इसमें हेतु बताया जा रहा है प्रबल प्रमाणे न दुर्बल विनियोग बाधात, प्रबल प्रमाण के द्वारा दुर्बल प्रमाण से बताए गए विनियोग का बाध होने से। यथा कदाचन स्तरी रसी इति अस्यारिच ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते इति तृतीया विभक्ति श्रुत्या अन्य निरपेक्षतया गार्हपत्य उपस्थान शेषत्व बोधिकया इंद्र प्रकाशन सामर्थ्य रूप लिंग प्राप्तम इंद्रशेषत्वं बाध्यते, लिंगम ही न साक्षात् शेषत्वं बोधयति किंतु इंद्र प्रकाशन सामर्थ्यं करोति तेन च लिंगेन अनेन मंत्रेण इंद्र उपस्थापयितव्य इति श्रुति कल्पनीया तया शेषत्वबोध इति श्रुति व्यवधानेन शेषत्वबोधकं लिंगं झटिति स्वार्थबोधक श्रुत्या बाध्यम्। ये श्रुति प्रमाण से लिंग प्रमाण का बाध होता है, इसे इतने वाक्यों से बताया टीका में टीकाकार ने। ये जो एक ऋचा है कथा यथा कदाचन स्तरी रसी इति अस्या ऋचः, कदाचन स्तरी रसी ये एक ऋचा है, ऋग्वेद का मंत्र है, और इसका विनियोग ये जो वाक्य आया कि ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते इति तृतीया विभक्ति श्रुत्या अन्य निरपेक्षतया गार्हपत्य उपस्थान शेषत्व बोधिकया इंद्र प्रकाशन सामर्थ्य रूप लिंग प्राप्तम इंद्र शेषत्वम बाध्यते। तो दो प्रमाण हैं, एक श्रुति प्रमाण और एक लिंग प्रमाण। तो श्रुति प्रमाण ये जो ऋचा है मंत्र कदाचन स्तरी रसी इत्यादि, इस मंत्र को श्रुति प्रमाण इंद्र उपस्थापन का अंग बता रहा है और लिंग प्रमाण इंद्र देवता का शेषत्व बता रहा है, इंद्र शेषत्व बता रहा है किसमें, इसी मंत्र में। तो कदाचन स्तरीरसी ये जो मंत्र है इसे श्रुति प्रमाण इंद्र उपस्थापन अंग बता रहा है और लिंग प्रमाण इंद्र का अंग बता रहा है, इंद्र शेषत्व बता रहा है। तो इन दो में से किस प्रमाण से क्या माना जाए, तो कहते हैं श्रुति प्रमाण यहां कौन है और लिंग प्रमाण क्या है। तो ऐन्द्रिया गारहपत्यम उपतिष्ठते ये जो वाक्य है, इस वाक्य में एक ऐन्द्रिया शब्द है, ये तृतीया का एक वचन है, इसका मूल शब्द है ऐन्द्री। जैसे नदी शब्द है तो उसका तृतीया का एक वचन होता है नद्या, गौरी का गौरिया, ऐन्द्री शब्द का तृतीया का एक वचन होगा ऐन्द्रिया। तो मूल शब्द है प्रातिपदिक ऐन्द्री और उस ऐन्द्री शब्द से तृतीया विभक्ति आती है टा विभक्ति, उसे कहते हैं टा शब्द है, एक प्रत्यय है वो, उसी का उसका बसता है आ, ट का लोप हो जाता है और ई को ये होकर के ऐन्द्रिया बन जाता है, ऐन्द्री दीर्घ इकारांत है, ई के स्थान पर एक इकोणची सूत्र है व्याकरण का, उससे यण होकर के ऐन्द्रिया ऐसा शब्द प्रयोग होता है। तो यहाँ जो टा विभक्ति है उसे माना जाता है विभक्ति रूपा श्रुति। इसमें दो श्रुति है, एक ऐन्द्री और दूसरा टा विभक्ति, ये कहा जाता है अर्थ अपने अर्थ का प्रमाणांतर निरपेक्ष हो करके ज्ञापन करने वाला जो भी शब्द है उसे श्रुति कहते हैं। यहाँ श्रुति प्रमाण में जो छह प्रमाण बताए ना उसमें श्रुति शब्द का अर्थ वेद ऐसा नहीं लेना, श्रुति यानी वो अर्थ वो शब्द जो अपने अर्थ का ज्ञापन करने के लिए प्रमाणांतर की अपेक्षा नहीं करता। तो यहाँ ऐन्द्री शब्द जब बना तो ऐन्द्री शब्द में भी वो एक प्रत्यय होकर के तद्धित अण प्रत्यय तस्दम सूत्र से इंद्रस्य इयम इति ऐन्द्री ऐसा शब्द बनता है, एक उसका अर्थ निकलता है इंद्र देवता संबंधी। इंद्र देवता संबंधी वो कौन, ऋचा, ऐन्द्री ऋचा, वो इंद्र देवता संबंधी ऋचा, ये ऐन्द्री शब्द का अर्थ है। और उसके बाद में आया हुआ एक शब्द है टा प्रत्यय, वो विभक्ति रूपा श्रुति माना जाता है, वो टा विभक्ति तृतीया है, उसका अर्थ होता है साधन, करण अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है, तो करण का अर्थ है साधन, साधन का अर्थ है अंग। तो टा विभक्ति रूप जो श्रुति है वह साधनत्व रूप अपने अर्थ को बताने के लिए किसी प्रमाणांतर की अपेक्षा नहीं रखती, वो अपना जो प्रकृति अर्थ है, प्रत्यय का प्रकृति माना जाता है प्रत्यय जिस शब्द से आता है उसे, तो ऐन्द्री शब्द से टा प्रत्यय आया है इसलिए टा प्रत्यय की प्रकृति माना जाता है ऐन्द्री शब्द को, और टा को माना जाता है प्रत्यय, तो प्रत्यय का स्वभाव होता है कि जो प्रत्यय का अर्थ है वह अपने प्रकृति अर्थ में बताता है। तो टा प्रत्यय का अर्थ है साधनत्व, करण अर्थ में होने से, और ऐन्द्रिय शब्द ये प्रकृति है उसका अर्थ है इंद्र संबंधी ऋचा, वो है कदाचन स्तरी रसी, ये ऋचा ऐन्द्रिय शब्द का अर्थ है। और उसमें टा शब्द बताएगा साधनत्व, तो ऐन्द्रिया इतने का ही अर्थ निकलेगा कि ऐन्द्रिय शब्दित ये कदाचन स्तरी रसी यह ऋचा साधन है। ये कौन बताएगा? टा विभक्ति बताएगी। ऐन्द्रिय शब्दार्थ में साधनत्व, साधनत्व का अर्थ है अंगत्व। तो टा विभक्ति रूप जो श्रुति है, तो ऐन्द्रिया गारहपत्यम उपतिष्ठते, तो ऐन्द्रिया शब्द का तो अर्थ निकला ये कदाचन स्तरी रसी यह मंत्र साधन है। किसका साधन है ये जो आकांक्षा होगी? तो उसी वाक्य में प्रयुक्त जो गारहपत्यम उपतिष्ठते, यहाँ धात्वर्थ है उपस्थान। किसका? तो गारहपत्य, तो गारहपत्य उपस्थान का साधन यह ऋचा है। गारहपत्य उपस्थान में इस ऋचा का पाठ किया जाएगा। गारहपत्य उपस्थान करते समय इस ऋचा को बोला जाए, ये ऐन्द्रिया गारहपत्यम उपतिष्ठते का अर्थ निकलेगा। इति तृतीया विभक्ति श्रुत्या अन्य निरपेक्षया, वो तृतीया विभक्ति रूप जो श्रुति है वह गारहपत्य उपस्थान का अंगत्व ऐन्द्रिय शब्दित ऋचा में बताने के लिए प्रमाणांतर की अपेक्षा नहीं करती। गारहपत्य उपस्थान और ऐन्द्रिय ऋचा इनके अंगांगी भाव को तृतीया विभक्ति लिंगादि प्रमाणों की अपेक्षा किए बिना ही बता देती है। तो ये कहा गया तृतीया विभक्ति श्रुत्या अन्य निरपेक्षतया गारहपत्य उपस्थान से सत्व बोधिकया, ये तृतीया विभक्ति विभक्त्या का ही अर्थ है। विभक्ति श्रुत्या वो गारहपत्य उपस्थान का शेषत्व यानी अंगत्व बताती है, किसमें? ऋचा में। और इंद्र प्रकाशन सामर्थ्य रूप लिंग प्राप्तम, इंद्र शेषत्वम और लिंग प्रमाण भी यहाँ विद्यमान है। ये ऐन्द्रिय शब्द जो बना है इंद्रस्य इयम् इति ऐन्द्रिय ऐसा बना ना, और ऐन्द्रिय शब्द से लिया जा रहा है इस कदाचन स्तरी रसी इत्यादि मंत्र को। तो इस मंत्र में भी इंद्र देवता प्रकाशन सामर्थ्य है, उसे कहा जाता है इंद्र देवता प्रकाशन सामर्थ्य रूप लिंग। तो ये कह रहे हैं कि इंद्र प्रकाशन सामर्थ्य रूप लिंग प्राप्तम, तो ये इंद्र प्रकाशन सामर्थ्य यही लिंग है। सामर्थ्य को ही लिंग कहा जाता है, अर्थ प्रकाशन सामर्थ्यम लिंगम, और उससे प्राप्त है इंद्र शेषत्व। किसमें? इसी ऋचा में, कदाचन स्तरी रसी इस ऋचा में लिंग प्रमाण इंद्र शेषत्व बता रहा है और गारहपत्य शेषत्व बता रहा है श्रुति प्रमाण। लेकिन श्रुति प्रमाण पूर्व प्रमाण है, वो प्रबल है, और लिंग प्रमाण उत्तर प्रमाण होने से, पर प्रमाण होने से दुर्बल है। तो दुर्बल लिंग प्रमाण के द्वारा जो बताया गया इस ऋचा में इंद्र शेषत्व है उसका बाध किया जाता है, इसलिए कहते इंद्र शेषत्वम बाध्यते। इंद्र शेषत्व का बाध हुआ और गार्हपत्य उपस्थान शेषत्व को ही स्वीकार किया गया, क्योंकि यहां पर समान बल नहीं है प्रमाणों में। विभक्ति श्रुति प्रमाण और लिंग प्रमाण ये असमबल प्रमाण है। एक प्रबल प्रमाण है विभक्ति श्रुति और दुर्बल प्रमाण है लिंग प्रमाण। तो दुर्बल लिंग प्रमाण के द्वारा प्रतिपादित तो जो इस ऋचा में इंद्र शेषत्व है उसका बाध करके सीधा श्रुति के द्वारा बताया गया जो गार्हपत्य उपस्थान शेषत्व है उसी को स्वीकार किया गया, इसका ये उदाहरण हुआ। कहते लिंग प्रमाण क्यों दुर्बल है श्रुति प्रमाण से, ये तो ये हुआ कि लिंग प्रमाण दुर्बल होने के कारण बाधित हुआ उसके द्वारा बताया गया शेषत्व इंद्र शेषत्व ऋचा में, और प्रबल श्रुति प्रमाण से बताया गया वो जो गार्हपत्य उपस्थान शेषत्व उसे स्वीकार किया गया। लेकिन लिंग प्रमाण को श्रुति प्रमाण से दुर्बल क्यों माना जाता है, तो वो जो अर्थ विप्रकर्षात कहा था ना, अर्थ विप्रकर्षात को ही स्पष्ट किया जा रहा है लिंगम ही इत्यादि से। लिंगम ही न साक्षात शेषत्वं बोधयति से लेकर के ये जो आ रहा है झटिति स्वार्थ बोधक श्रुत्या बाध्यम, यहाँ तक वो हेतु बताया जा रहा है। लिंग प्रमाण श्रुति सापेक्ष होकर के ही अपने अर्थ का ज्ञापक बन पाता है, स्वतंत्र नहीं। ये इन शब्दों से बताया है ये दो पंक्तियों में, इसको हम लोग कल लगाते हैं।